H.P. Lovecraft. Ay Bataklığı. Seslendiren Akın Altan. Bilmediğim uzak ve korkunç bir bölgede bir yerlere gitti Dennis Barry. İnsanların arasında yaşadığı son gece onunlaydım. Ve o şey ona geldiğinde attığı çığlıkları duydum. Ama tüm köylüler ve Meat ilçesi polisi çok uzaklara kadar her yeri didik didik etmelerine karşın onu da diğerlerini de bulamadılar. Artık ne zaman bataklıklarda kurbağaların vırakladığını duysam ya da ıssız yerlerde ayı görsem korkudan tir tir titriyorum. Dennis Barry'i zenginleştiği Amerika'dan tanırdım ve gürültüsüz, sakin bir kasaba olan Kilderi'deki bataklığın yakınlarındaki bir zamanlar ailesinin olan eski şatoyu yeniden satın aldığında onu kutlamıştım. Babası Kilderi'liydi. Barry de servetinin sefasını orada, atalarının yaşadığı yerlerde sürmek istiyordu. Kendi kanından insanlar bir zamanlar Kilderi'de hüküm sürmüş, bu şatoyu inşa ettirerek orada oturmuşlardı. Ama o günler çok uzaklarda kalmıştı. Kaç kuşaktır şato boştu ve çürümeye terk edilmişti. İrlanda'ya gittikten sonra Barry bana sık yazarak, eski şatonun kendi gözetiminde nasıl kule kule eski görkemine kavuştuğunu, sarmaşıkların restore edilmiş duvarları, yüzyıllar önce olduğu gibi nasıl yavaş yavaş kapladığını ve deniz ötesinden getirdiği altınlarla eski günleri geri getirdiği için köylülerin ona nasıl minnet duyduklarını anlattı. Ama zamanla sorunlar baş gösterdi ve köylüler ona minnet duymak yerine bir felaketten kaçar gibi ondan uzaklaştılar. Sonra bir mektup yazarak kendisini ziyarete gitmemi istedi benden. Çünkü şatoda yapayalnızdı ve kuzeyden getirdiği yeni uşak ve işçiler dışında konuşacak bir Allah'ın kulu yoktu. Şatoya vardığım gece Barry'nin anlattıklarına göre bütün dertlerin kaynağı bataklıktı. Kilderi'ye, tepelerin ve koruların yeşilini, bataklığın mavisini, gün batımının altın sarısı bir renge boyadığı, uzak bir adacıktaki tuhaf bir yıkıntının hayal gibi parıldadığı bir yaz günü varmıştım. Gün batımı enfesti ama Ballylock'taki köylüler beni ona karşı uyarmış ve Kilderi'nin lanetlenmiş olduğunu söylemişlerdi. Bu yüzden şatonun gün batımının kızıllığında yaldızlı gibi parıldayan ufak kulelerini gördüğümde korkuyla titredim. Kilderi'nin demir yolundan uzak olması nedeniyle Barry'nin otomobili beni Ballylock istasyonunda karşılamıştı. Köylüler arabadan ve kuzeyli sürücüden uzak durmuşlar ama benim Kilderi'ye gideceğimi anladıkları zaman korkudan kanı çekilmiş yüzlerle fısır fısır bütün bunları anlatmışlardı. Ve gece yeniden buluştuğumuzda Barry bunun nedenini anlattı. Köylüler Kilderi'yi, Dennis Barry büyük bataklığı kurutacak diye terk etmişlerdi. İrlanda'ya karşı duyduğu büyük aşka rağmen Amerika Barry'nin ruhuna işlemişti. Kömür çıkarılabilecek ve tarıma açılabilecek bu güzel toprakları ziyan etmekten nefret ediyordu. Kilderi'nin efsaneleri ve batıl inançları onu etkilemedi. Ve köylülerin önce yardım etmeyi reddettiklerini, sonra ona ilendiklerini ve kararlılığı karşısında öteberilerini toplayıp Ballylock'a gittiklerini gördüğünde gülüp geçti. Onların yerine kuzeyden işçiler getirtti ve uşaklar gittiğinde de aynı şekilde yerlerini doldurdu. Ama insan yabancıların arasında kendini yalnız hisseder. Bu yüzden benden yanına gelmemi rica etmişti. Halkı Kilderi'den kaçıran korkuları duyduğumda ben de arkadaşımın gülmüş olduğu gibi kahkahalarla güldüm. Çünkü bu korkular temelsiz, çılgınca ve son derece saçmaydı. Bunlar, bataklıkla ve gün batımında uzaktan gördüğüm adacıktaki tuhaf eski arabeyi koruyan acımasız bir kötü ruhla ilgili aklın kabul etmeyeceği efsanelerdi. Mehtapsız gecelerde dans eden ışıklarla, ılık gecelerde esen ürpertici rüzgarlarla, sular üzerinde kayar gibi uçuşup görenlerin ölümüne sebep olan hayaletlerle ve bataklık sularının derinlerindeki hayali bir taş kentle ilgili öyküler gırla gidiyordu. Ama bu garip fantezilerin içinde en dikkat çekici olan ve herkesin hemfikir olduğu tek fantezi, engin kızıl bataklığa dokunmaya ya da kurutmaya kalkışacak kişiyi bekleyen lanetti. Köylülerin dediğine göre ortaya çıkarılmaması gereken sırlar vardı. Bunlar, efsanevi tarih öncesi yıllarda Partolo'nun evlatlarının başına gelen felaketten beri gizli kalmış sırlardı. Yunan ulusunun sözü edilen evlatlarının tümünün Talak'ta gömülü olduğu yazmaktadır. Ama Kilderi'nin yaşlıları bir kentin ta ki Nemed'in adamları 30 gemiyle önlerine çıkanı silip süpürerek İskit elinden aşağı doğru akınlar yaptığında Ormanlık dağlar kayarak üstünü örtünceye kadar Ay Tanrıçası Hamisi sayesinde gözlerden uzak kaldığını söylüyorlardı. Köylüleri Kilderi'den işte bu aslı esası olmayan öyküler kaçırtmıştı. Bunları duyduğumda Deniz Berry'nin onları dinlemeyi reddetmiş olmasına şaşmadım. Ama Berry eski çağlara karşı büyük bir ilgi duyuyordu. Bu yüzden kurutulduğunda bataklığı adam akıllı araştırmayı önerdi. Küçük adadaki beyaz yıkıntıları sık sık ziyaret etmişti. Çok çok eski olmalarına karşın bu yıkıntıların İrlanda'daki çoğu yıkıntıya pek benzemediği açıkça görülüyordu. Böyle bir viran olmuşlardı ki eski ihtişamlı günlerinde neye benzediğini anlamaya imkan yoktu. Kurutma işi artık başlamak üzereydi. Kuzeyli işçiler çok geçmeden yasak bataklığın yeşil yosunlarını, kızıl fundalarını temizleyecek, tabanı kabuklarla kaplı dereciklerini, kenarlarını çalılar bürümüş sakin mavi gölcüklerini kurutacaklardı. Berry'nin bana bunları anlatmasından sonra üzerime bir ağırlık çöktü. Çünkü gündüz yaptığım yolculuktan yorgun düşmüştüm ve ev sahibim de gecenin çok geç saatlerine kadar konuşmuştu. Bir uşak önüme düşüp köye, bataklığın kıyısındaki ovaya ve bataklığın kendisine yukarılardan bakan uzak bir kuledeki odama götürdü. Ay ışığında pencerelerimden köylülerin bırakıp kaçtığı, şimdi kuzeyli işçileri barındıran, sessiz çatıları, antik kuleli köy kilisesini ve düşüncelere dalmış gibi duran bataklığın ilerisinde, uzaklardaki adacık üzerindeki bir hayal gibi parıldayan eski yıkıntıları görebiliyordum. Tam uykuya dalacağım sırada uzaklardan gelen bazı hafif sesler duyduğumu sandım. Düşlerime renk katan bir heyecan duymama yol açan çılgınca ve yarı ahenkli seslerdi bunlar. Ama sabahleyin uyandığımda hepsinin bir düşten ibaret olduğunu hissettim. Çünkü görmüş olduğum hayaller geceleri duyulan çılgın boru seslerinden çok muhteşemdi. Berry'nin anlattığı efsanelerden etkilenmiş olan zihnim, uykusunda yeşil bir vadideki mermer caddeleri ve heykelleri, villaları ve tapınakları, oymaları ve yazıtları açıkça bir Yunan ihtişamını yansıtan gösterişli bir kentte dolaşıp durmuştu. Gördüğüm bu düşü Berry'ye anlattığımda ikimiz de güldük. Ama ben daha yüksek sesle güldüm. Çünkü onun aklı kuzeyli işçilerindeydi. Çünkü altıncı defadır hep birden uyuyakalmış, şaşkınlık içinde güç bela uyanmış ve hiç dinlenmemiş gibi davranmışlardı. Oysa önceki gece erken yattıkları biliniyordu. O sabah ve öğleden sonra Berry, bataklığı kurutma işinin başlaması için son planları yapmakla meşgul olduğundan, gün ışığına boğulmuş köyde tek başıma dolaşıp zaman zaman tembellik eden işçilerle konuştum. İşçiler olmaları gerektiği kadar mutlu değillerdi. Çünkü çoğu gördüğü ama boşu boşuna anımsamaya uğraştığı bir düşten dolayı huzursuz gibiydi. Onlara kendi düşümü anlattım. Ama duyduğumu sandığım garip seslere gelinceye kadar ilgilerini çekmedi. O zaman bana tuhaf bir şekilde bakmaya başladılar ve kendilerinin de sanki tuhaf sesler duymuş olduklarını söylediler. Akşamleyin Berry benimle birlikte yemek yedi ve iki gün içinde kurutma işine başlayacağını söyledi. Buna sevindim. Çünkü yosunların, fundaların, küçük akıntı ve gölcüklerin kuruduğunu görmekten hoşlanmamakla birlikte, kalın bir kömür tabakasının gizliyor olabileceği eski sırların açığa çıktığını görmeyi giderek daha çok arzuluyordum. Ve o gece çalınan flütler ve geniş avluları çevreleyen sıra sıra mermer sütunlarla ilgili düşlerim ani ve rahatsız edici bir sona ulaştı. Çünkü vadideki kenti vebanın kırıp geçirdiğini, sonra da ormanlık yamaçların kayarak caddelerdeki ölülerin üzerine örttüğünü, gömülmedik sadece yaşlı ay rahibesi Clay'sin gümüş rengi başındaki fil dişi taçıyla soğuk ve sessiz yattığı tepedeki Artemis tapınağının kaldığını gördüm. Birden dehşet içinde uyandığımı söylemiştim. Flütlerin tiz sesleri hala kulaklarımda çınlamakta olduğundan uykuda mı, uyanık mı olduğumu bir süre anlayamadım. Ama zemine düşen ayın donuk ışınlarını görüp kafesli gotik pencerenin hatlarını seçtiğimde gözlerimi açtığım bu yerin Kilderi şatosu olmadığı gerektiği sonucuna vardım. Ve uzakta, aşağıda bir yerlerde saatin ikiyi vurduğunu duyduğumda artık uyanmış olduğumdan tamamen emindim. Ama hala tek düze flüt sesleri çalınıyordu kulağıma. Uzaklardaki Maenelos dağında yarı keçi yarı insan tanrıların dans etmekte olduğunu düşündüren çılgın tuhaf ezgilerdi bunlar. Uyutmayacaklardı beni. Sabırsızlıkla sıçrayıp çıktım yatağımdan ve odada volta atmaya başladım. Tamamen tesadüf eseri, kuzeye bakan pencereye gidip sessiz köye ve bataklığın kıyıcığındaki ovaya baktım. Uyumak istediğim için dışarıyı seyretmek gibi bir niyetim yoktu. Ama flüt sesleri huzurumu bozuyordu. Bir şeyler yapmalı ya da görmeliydim. Ne göreceğimi nasıl tahmin edebilirdim ki? Ayın geniş ovayı aydınlığa boğan ışığında gören hiçbir ölümlünün asla unutamayacağı bir manzarayla karşılaştım. Bataklık üzerinde yankılanan kabal seslerine doğru bir erkek ve kadın kalabalığı her iki yana veya ileri geri sallanarak ürkütücü bir tarzda sessizce kayıyor, eski zamanlarda Sayan kıyılarında sonbahar başındaki dolunayda Demeter şerefine tertipledikleri şenliklerde dans ederken dönmüş olabilecekleri gibi döne döne ilerliyordu. Göz alabildiğine uzanan ova, ayın altın sarısı ışınları, hareket eden silüetler ve en çok da tek düze, tiz flüt sesleri beni neredeyse felç etti. Yine de bütün korkuma rağmen bu yorulmaz, mekanik dansçıların yarısının uykuda olduklarını sandığım işçiler, diğer yarısınınsa ne oldukları tam olarak anlaşılamamakla birlikte, akla bataklığın perili çeşmelerinden çıkan solgun, arzulu su perilerini getiren beyazlar içindeki hayali yaratıklar olduğunu fark ettim. Gökte yükselen sabah güneşiyle uyandığım, bayılmaya benzer, düşsüz, derin bir uykuya yenik düşmeden önce, kulenin penceresinden gözlerimi dikip bu manzarayı ne kadar seyrettiğimi bilmiyorum. Uyandığımda ilk aklıma gelen şey, tüm korku ve gözlemlerimi Dennis Berry'e anlatmak oldu. Ama doğuya bakan kapesli pencereden parıldayan gün ışığını gördüğümde, gördüğümü sandığım şeylerin gerçek dışılığından hiç kuşkum kalmadı. Tuhaf fantezilere düşkün biri olmakla birlikte asla onlara inanacak kadar zayıf değilimdir. Bu yüzden bu sefer de çok geç uyumuş olan ve dün geceyle ilgili olarak düşlerinde duyduklarını hayal meyal anımsadıkları tiz sesler dışında hiçbir şey anımsamayan işçileri sorgulamakla yetindim. Bu hayali düdük sesi meselesinden çok tedirgin oldum ve sonbaharlarda ortaya çıkan çekirgelerin vaktinden önce gelip geceleri insanları taciz ederek karabasanlar görmelerine yol açıp açmadıklarını merak ettim. Daha sonra ertesi gün başlayacak olan büyük işin planları üzerinde kütüphanesinde çalışmakta olan Berry'i gördüm ve ilk defa köylüleri kaçırtan türden bir korkunun beni şöyle bir yokladığını hissettim. Bilmediğim bir nedenle eski bataklığı ve gün yüzü görmemiş sırlarını rahatsız etmek düşüncesinden korktum ve asırlık kömür tabakasının sonsuz derinliklerinde karanlıkta yatan korkunç görüntüler canlandı gözlerimin önünde. Bu sırların gün ışığına çıkarılmasının tedbirsizlik olacağını düşünerek şatoyu ve köyü terk etmek için bir bahanenin ortaya çıkmasını kollamaya başladım. Berry ile oradan buradan konuşurken lafı konuya getirdimse de çın çın öten kahkahalarından sonra gerisini getiremedim. Böylece güneş uzak tepelerin ardında şaşalı bir şekilde batar ve kilderi uğursuzluğa alamet bir alevle kızıl sarı yanarken benim çıtım çıkmıyordu. O geceki olayların gerçek mi yoksa bir yanılsama mı olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Doğada ve evrende düşlediğimiz her şeyi aştıkları kesindi. Ama her şey olup bittikten sonra herkesçe bilinen o ortadan kayboluşları normal bir şekilde açıklayamam. Korku içinde erkenden odama çekildim ve kulenin tekinsiz sessizliğinde uzun süre uyuyamadım. Çok karanlıktı. Çünkü havanın bulutsuz olmasına karşın küçüle küçüle incecik bir hilal haline gelmiş olan ay gece yarısından önce gökte yükselmiyordu. Döşeğimde uzanmış yatarken Dennis Berry'i ve hava aydınlanınca bataklığa ne olacağını düşündüm ve karanlıkta dışarı koşup Berry'nin arabasına atlayarak tehdit altındaki bu topraklardan deliler gibi Ballock'a gitmek için çılgınca bir istek duydum. Ama korkularım eyleme geçecek kadar belirginleşmeden uyuyakaldım ve düşümde vadideki kentin iğrenç bir gölge altında soğuk ve ölü uzandığını gördüm. Beni uyandıran muhtemelen tiz flüt sesleriydi. Ancak gözlerimi açtığımda ilk fark ettiğim şey bu sesler değildi. Arkam, hilal durumundaki ayın üzerinde yükseleceği bataklığa bakan doğu penceresine dönük yatıyordum. Dolayısıyla ışığın karşımdaki duvara düşeceğini bekliyordum. Ama o anda görmekte olduğum gibi bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Duvarın üzerine gerçekten de bir ışık düşmüştü. Ama bu ayın verdiği ışık olamazdı. Gotik pencereden içeriye akan bu parlak kırmızı ışın demeti dehşet verici ve müthiş etkileyiciydi. O da dünyevi olmayan bir aydınlıkla pırıl pırıldı. İlk yaptığım şey, böylesi bir durumda herkesin yapacağı türden bir şeydi. Sadece romanlarda insanlar çarpıcı ve beklenmedik şeyler yaparlar. Bataklığın karşı yakasındaki bu yeni ışık kaynağına bakmak yerine ürkü içinde gözlerimi pencereden kaçırdım ve şaşkınca bir kaçma düşüncesiyle giysilerimi beceriksizce sırtıma geçirdim. Tabancamı ve şapkamı elime aldığımı anımsıyorum ama birincisini ateşlemeye, ikincisini kafama geçirmeye fırsat kalmadan her ikisini de kaybettim. Bir süre sonra kırmızı ışığın büyüsü korkuma baskın çıktı ve o pasılasız, o çıldırtıcı flüt sesi şatonun içerisinde ve tüm köyde inleyip yankılanırken sürünerek doğu penceresine gidip dışarı baktım. Bataklığın üzerini uzak adacıktaki tuhaf, eski yıkıntıdan akan tekinsiz, kızıl bir ışık seli kaplamıştı. Bu yıkıntının nasıl göründüğünü hayatta tarif edemem. Herhalde delirmiş olmalıydım. Çünkü hiç yıkılmışa benzemeyen haşmetli bir görüntüsü vardı. Çepeçevre sütunlarla çevriliydi ve alevleri yansıtan mermer sütun pervazları bir dağın zirvesine kurulmuş bir tapınağın bulutları delen tepe noktaları gibi gökyüzünü deliyordu. Flütler feryat figan çalınırken davullar vurmaya başladı. Huşu ve dehşet içinde seyrederken mermerler ve alevler arasında hoplayıp zıplayan bir takım tuhaf silüetler görür gibi oldum. Bunun üzerimde çok müthiş ve beklenmedik bir etkisi oldu. Sol tarafından gelen flüt sesleri giderek güçlenir gibi olmasaydı, kim bilir daha ne kadar süre seyrederdim. Bir tür kendinden geçişle karışık dehşet içinde titreyerek, yuvarlak odayı boydan boya kat edip, köyü ve bataklığın kıyısındaki ovayı görebildiğim kuzey penceresine gittim. Sanki daha demin, öteki pencereden doğa ötesi bir manzaraya bakmamışım gibi, gözlerim hayretle yuvalarından fırladı. Çünkü iğrenç kızıl bir ışıkla aydınlanmış düzlükte hiç kimsenin karabasanlar dışında görmemiş olduğu türden yaratıkların tören alayı vardı. Beyazlara bürünmüş bataklık hayaletleri eski ve ağırbaşlı bir tören dansını çağrıştıran fantastik kıvranış ve bükülüşlerle yarı kayar, yarı havada yüzer gibi yavaşça durgun sulara ve küçük adadaki yıkıntılara doğru çekiliyordu. O görünmeyen flütlerin iğrenç seslerine uyarak sallanan yarı saydam kolları tekinsiz bir ahenkle işaret ederek hantal ama karşı konulmaz bir şeytani irade tarafından sürükleniyormuş gibi kör, beyinsiz ve ağır adımlarla bir köpek sadakatiyle sendeliye sendeliye kendilerini izleyen işçi kalabalığını çağırıyordu. Su perileri gidişatlarını değiştirmeden bataklığa yaklaşırken geride kalmış bir grup işçi penceremin altında bir kapıdan şatonun dışına çıktı. Zikzaklar yaparak el yordamıyla köllemesine avluyu ve köyü geçip bata çıka ovada ilerleyen işçilere katıldı. Benden çok uzakta olmalarına karşın bunların kuzeyden getirilen uşaklar olduğunu anlamam zor olmadı. Çünkü gülünçlüğü artık anlatılamayacak derecede trajik bir hal almış olan aşçının çirkin ve hantal vücudunu tanıdım. Flüt sesleri dehşet verici namelerle havayı doldururken adadaki yıkıntıların yönünden yeniden davulların çalınmaya başladığını duydum. Sonra su perileri sessizce ve büyük bir zarafetle suya erişip birbirleri ardı sıra eski bataklığa karışırken peşlerinden gelenler hız kesmeden onların ardından etrafa sıçratarak beceriksizce suya daldılar ve kızıl ışıkta güç bela gördüğüm iğrenç bir kabarcık kasırgası içinde gözden kayboldular. En geriye kalan acınası şişman aşçı bu kasvetli bataklığın dibini bir kurşun gibi boylarken flütler ve davullar sustu ve yıkıntılardan yayılan kör edici kızıl ışık, bahtsız köyü yeni ayın cılız ışıkları altında yalnızlığa ve kimsesizliğe terk ederek ansızın söndü. Ruhumda fırtınalar esiyordu şimdi. Deli mi, aklı başımda mı, uyuyor mu, yoksa uyanık mı olduğumu bilmiyordum. Hislerimin uyuşması sayesinde mahvolmaktan kurtuldum. Sanırım Artemis'e, Latona'ya, Demeter'e, Persephone'ye ve Plüton'a yakarmak gibi gülünç şeyler yaptım. İçinde bulunduğum dehşet verici durumun zihnimin derinliklerinde uyandırdığı batıl inançların etkisiyle gençliğimde okuduğum klasik eserlerden anımsadığım her şey dudaklarımdan döküldü. Bütün bir köyün ölümüne tanıklık etmiş olduğumu hissettim. Artık biliyordum ki cesareti bir felakete yol açan Denis Barry ile şatoda yalnız kalmıştık. Barry'i düşünürken yeni bir dehşet duygusunun etkisiyle şiddetle sarsıldım. Bayılmamakla birlikte bacaklarımda derman kalmadığından döşemeye yığıldım. Sonra yükselen ayın göründüğü doğu penceresinden esen dondurucu rüzgarı hissettim ve şatonun içinden aşağılardan bir yerlerden gelen feryatları duydum. Bu feryatlar çok geçmeden sırf düşünmesi bile bahılı yazmama yol açan tarifsiz bir nitelik ve büyüklüğe ulaştı. Sadece şu kadarını söyleyebilirim, bu çığlıklar bir zamanlar arkadaşım olarak bildiğim bir şeyden geliyordu. Soğuk rüzgarı hissetmemle çığlıkları duymam arasında geçen korkunç zaman diliminde bir şeyler beni ayağa kaldırmış olmalıydı. Çünkü bir sonraki hareketim, zifiri karanlık odayı ve koridorları deliler gibi koşarak geçip, avludan çıkarak kendimi korkunç geceye atmak oldu. Sabahleyin beni Ballok yakınlarında bilinçsizce dolaşırken buldular. Ama aklımı büsbütün oynatmama yol açan şey, daha önce gördüğüm ya da duyduğum dehşet verici şeyler değildi. Bilincimi bulandıran karanlıklardan yavaş yavaş sıyrılırken, kendi kendime fısıltıyla tekrarlayıp durduğum şey, kaçışım sırasında meydana gelen, önemli olmamakla birlikte bataklık yerlerde ya da ay ışığında yalnız başıma olduğumda sürekli beni taciz eden iki inanılmaz olayla ilgiliydi. O lanetli şatodan fırlayıp bataklık boyunca kaçarken çok sıradan ama daha önce Kilderi'de duyduğum hiçbir sese benzemeyen yeni bir ses duydum. Son zamanlarda hemen hemen hiçbir hayvanın yaşamadığı durgun sular, şimdi boylarından beklenmeyecek tuhaf tiz bir perdeden hiç durmadan vırak vırak öten iri mi iri yapış yapış bir kurbağa sürüsüyle kaynıyordu. Şişinmiş kurbağalar ay ışığında yeşil yeşil parıldıyor ve gözlerini ışığın kaynağına dikmiş gibi görünüyorlardı. Bakışlarımı çok şişman ve çirkin bir kurbağanın gözlerini dikip baktığı yere çevirdiğimde aklımı başımdan alan şeylerden ikincisini gördüm. Uzak adacıktaki eski tuhaf yıkıntılardan doğrudan hilale uzanan ve bataklık sularında yansısı olmayan zayıf, titrek bir ışınım seçer gibi oldum. Bu silik patikanın yukarılarında ateşli hayal gücüm yavaş yavaş kıvranan ince bir gölge, sanki görünmeyen iblislerce çekiliyormuş gibi belli belirsiz çarpılmış bir gölge gördüğü sanısına kapıldı. Delirmiş olmalıydım ki bu korkunç gölgeyle bir zamanlar Dennis Berry olan günahkar varlığın sureti arasında müthiş bir benzerlik, tiksinç, inanılmaz bir karikatür kurdum. Son.